मीमांसा दर्शन के संक्षिप्त विचार में तृतीय अध्याय का पंचम पाद का प्रथम अधिकरण पर विचार किया। यहां प्रतिपत्ति कर्मों का विचार है, प्रतिपत्ति कर्मों का विनियोग संबंधी विचार है। जो प्रधान कर्म होते हैं उसको होने के बाद में जो कर्म किया जाता है उसको प्रतिपत्ति कर्म कहते हैं। उसमें से एक कर्म है शिष्टकृतिया, जो वहां दर्शपूर्णमास का पुरोडास आग्नेय पुरोडास के संबंध में विचार किया कि आग्नेय पुरोडास का दो अंश अग्नि देवता के लिए आहुति देते हैं और बाकी जो शेष है उत्तरार्धात शिष्टकृते समावद्यति, उत्तरार्ध का कैसा विनियोग होना चाहिए इसके लिए कहा, इसका विनियोग शिष्टकृत याग के लिए हो। तो यहां संशय आया था कि आज्यादि जो शेष कार्य कर्तव्य है वो संपूर्ण का करेगा या विशेष का करेगा। सर्वेभ्यो हविर्भ्य समवद्यति, इस वाक्य से संपूर्ण का करना चाहिए अथवा विशेष का करेगा। पूर्व पक्ष ने कहा कि जब वाक्य कहा है सर्वेभ्यो हविर्भ्य समवद्यति, तो शेष जितने भी हविष बचा हुआ है वो तो सारे को प्रयोग कर देना चाहिए, उसका सारा एक साथ प्रयोग होगा, ऐसा कहा पूर्व पक्ष ने कहा। सिद्धांत का यह निर्णय था कि यहां जो शेष का अर्थ है बचा हुआ उसका क्या तात्पर्य है, जो कुछ भी बचा हुआ है उससे तात्पर्य नहीं है, जो संपन्न प्रयोजन जिसका हो गया, जिसका प्रयोग पहले संपन्न हो गया हो उसको शेष माना जाएगा। एक टुकड़ा निकाला उसमें से एक भाग का प्रयोग कर दिया और उसमें से एक टुकड़ा बचा दिया, ऐसे स्थिति में उसको शेष माना जाता है, बाकी जो कुछ भी वहां भंडार में बचा हुआ है उसको शेष नहीं मानते हैं। इसके लिए कहा जैसे ध्रुव नाम का एक पात्र है तो हवन के लिए जो भी कर्मकांड वहां हो रहा है उसके लिए घी आदि रखने के लिए वो पात्र में रखते हैं, तो वो बड़ा पात्र होता है उसमें घी रहता है और उसमें से एक भाग निकाल करके हवन में प्रयोग किया जाता है और शेष तो वहीं रहता है। इसलिए शेष कहने पर वो जो ध्रुव पात्र में जो घी है अन्य जो वस्तुएं हैं उन सबका प्रयोग नहीं होगा, जो पहले प्रयोग किया हो पुरोड़ाशादी उसका ही एक भाग का प्रयोग होगा, संपूर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये सिद्धांत जी ने कहा। अब जो है बीच में इसका प्रसंग आया था कि जो सोम का भक्षण के विषय में इसका कुछ आगे और विचार करना चाहता, इसको प्रासंगिक दिया गया बीच में कि ज्योतिषोम का प्रकरण में सोम याग करने के बाद सोम रस का पान करना है, तो सोम रस का पान कौन करेगा, कैसे करेगा, कितना करेगा, इसका विचार आगे करना है, कुछ अधिकरणों में इसी का विचार होगा। तो सोमे भक्षण अधिकरणम नाम के ये षष्ठ अधिकरण है, ये आपकी पुस्तक में नहीं है। तो यहां संदेह क्या है कि सोम में जो भक्षण रूप कहा गया ये शेष कार्य है अथवा नहीं, सोम भक्षण जो कहा गया है ये शेष कार्य है कि नहीं है। शेष कार्य में ये विचार किया था विशेष कार्य का संबंध में कैसा होगा, जितने प्रतिपत्ति कर्म कहे जाते हैं वो शेष कार्य ही ऐसा है। तो यह पूर्व पक्ष कहता है नास्ति भक्षः सोमेषु, ये भक्षण रूप सोम में नहीं है, इसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए शेष असंभवा, ये शेष तो यहां संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यद ग्रहान जुहोदी, ऐसा वाक्य आया हुआ पूर्व पक्ष का, यह तर्क है यद ग्रहान जुहोदी, ये वाक्य आया, क्या कहा ये वाक्य ने कि संपूर्ण सोम का हवन कर दिया गया है या संपूर्ण होम का हवन करना चाहिए कहा, इसका मतलब कुछ बचेगा नहीं उसमें। जो पहले में जैसा कहा द्विरवध्यदि आदि शब्द आया था पूर्वाश में, दो टुकड़ा निकालना है तो मध्यात पूर्वार्धात ये कहा था, तो पूर्व भाग से और मध्य से निकालना है, दो टुकड़े की बात कही, ऐसा यहां नहीं आता, यहां तो संपूर्ण हवन करने के लिए कहा गया, इसलिए यहां शेष बचने का कोई संभावना नहीं है। तो सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं है। वहां और एक वाक्य आया है अल्पम जुहोति, अल्पम जुहोति, थोड़ा ही हवन करना चाहिए, पूरा नहीं। इति विशेष वचनात् सिद्ध्यति एव शेषः, ये विशेष वचन आया, सामान्य में ग्रहान् जुहोति ये वाक्य आया, सारे ग्रह पात्रों में वो पात्र है जिसमें, जैसा हमारे ग्लास जैसा पात्र है उसमें लकड़ी का बना हुआ होता है, उसमें सोम रस रखते हैं तो उसको हवन करते हैं, तो वो सारे को करना है उसने कहा पहले वाक्य ने, वो सामान्य विधि है, किंतु विशेष विधि में केवल अल्पम जुहोति का, इसलिए शेष भाग का भक्षण होगा, तो इसलिए उसका भक्षण के लिए अपूर्वार्थ प्रतिपादन वचन अनेक मिलते हैं, क्योंकि आगे भक्षण के बारे में कहा आश्विनम भक्षयंती, आश्विन नाम के जो ग्रह पात्र है उसका भक्षण किया जाता है, द्विरिंद्रा वायवश्च भक्षयंती, सदसि भक्षयंती, ये सब वाक्य आगे आया, ये सब भक्षण संबंधी दिखता है, बाद में प्रसाद खाना चाहिए, ऐसे में सारा डाल दिया तो फिर प्रसाद नहीं खा पाएंगे, तो बचाना ही चाहिए, तो अल्पम जीवोदी के हिसाब से थोड़ा बचाना चाहिए। अब ये खाने वाले कौन कौन है, बचाना है उसको खाना है ये तो निश्चय हो गया, इसलिए अगला अधिकरण में खाने वाले के संबंध में विचार कर रहे हैं। होत्र चमसा अधिकरण नाम के अधिकरण सातवां अधिकरण है, तो यहां वाक्य आया ज्योतिषोम में ही, प्रेदुहो दुश्चमस प्रब्रह्मण प्रोद्गात्रेण प्रयजमानस्य प्रयंदु सदस्यानाम, ऐसा वाक्य है, इसमें सबके लिए कहा गया है, प्रेदु होदुश्चमस होदा के लिए है, और प्रब्रह्मण जो ब्रह्मा के लिए, अथर्ववेद का जो मुख्य ऋतिजग है जो पुरोहित है वो ब्रह्मा है, और प्र उद्गात्रेणाम सामवेद के हैं, प्रयजमानस्य यजमान का भी नाम लिया, तो प्रयंदु सदस्यानाम और सदस्यों का भी नाम दिया है, इसका मतलब सबका नाम दिया। तो अब इनमें इनमें ये जो वर्ग है, अभी होदा करने बोलने से होदा का चार है, होदा वर्ग में ऋग्वेद का चार ऋतु जो होते हैं, तो उनको चारों को लेना चाहिए कि एक को लेना चाहिए, किसी को छोड़ना चाहिए, उनका विचार करना, तो अभी संख्या ऐसे तो ज्यादा हो जाएंगे इसके। तो पूर्व पक्ष कहता है कि इसके लिए कोई वचन नहीं मिलता है, ये जो वचन आया है ये तो सबके लिए कह रहा है, इसलिए वचन अभावात नास्त्येव भक्ष चमसिनाम इति, ये वचन का अभाव होने से ये सबके लिए करने के लिए नहीं होगा, सब नहीं खा सकते हैं, ऐसा सोचना ही ठीक है। सिद्धांत कहता है होदुश्चमसहा इति सोमपात्रस्य समाख्या, ये पहले आपको आया है समाख्या में, दो उदाहरण दिया था कि समाख्या दो प्रकार के हैं, हाँ लौकिक और वैदिक, हाँ लौकिक और वैदिक में, लौकिक में क्या समाख्या है, काठ का औदुमनी कौथुमी आदि जो है समाख्या, और वैदिक में ये समाख्या है होदुश्चमसहा, ये सोमपात्र के समाख्या है, तो ये समाख्या से प्रमाण से इसका खाना हो जाएगा, कैसे कि चमस शब्द जो है भक्षण को लक्षित करता है, कि चमस जो शब्द प्रयोग किया ये भक्षण को लक्षित करता है। कैसे कि चम्यदे भक्ष्यदे अस्मिन् पात्र विशेषे इति व्युत्पत्त्या, इसका योगी का अर्थ लेंगे क्योंकि समाख्या में योगी का अर्थ लिया जाता है, तो योगी का शब्द को ही समाख्या कहते हैं। तो यहां योगी का अर्थ लेंगे तो चम्यदे भक्ष्यदे, चम धातु भी भक्षणार्थ के लिए होता है, तो उससे खाया जाता है, इस अर्थ में पात्र विशेष का भी वो नाम दिया गया है ना। इसलिए पात्र नाम से ही ये सूचित हो रहा है, इस पात्र में से खाया जाता है, ऐसे सूचित हो रहा है, इसलिए ये खाने के ही कह रहे हैं। तो चमस पात्र गद सोम का ही शेष भक्षण समाख्या से प्राप्त होगा, क्योंकि चमस पात्र में रखा जाता है और चमस पात्र का नाम ही उसको खाने के लिए है, इस दृष्टि से वहां खाना प्राप्त होगा, तो उस दृष्टि से प्रसाद को ग्रहण करना होगा, इस प्रसाद रूप से ग्रहण करेंगे। तो ये चमस शब्द से इसको कहा गया है, तो इसीलिए होदुर भक्षणम बिना, ये होदुर चमस क्या बताएगा, होदा के भक्षण के बिना होदुष चमस का अर्थ नहीं हो सकता, होदुष चमस जो कहा गया होदा का भक्षण को ही कह रहा है, होदा का चमस ये कह रहा है, क्या संबंध करेगा वो, अन्य कोई संबंध तो हो नहीं सकेगा, इसीलिए होदा ही खाता है वो, उसके लिए वो संबंध करके उसको लेना चाहिए, इसलिए होदा का ये भक्षण अवश्य होगा। तो इसी प्रकार अन्येषां चमसिनां ब्रह्मादीना, तो अन्य चमस चमसी जो कहा मतलब चमस संबंधी है ये लोग कौन है, कि ब्रह्मा है, उद्गादा है, यजमान है, सदस्य है, ये सब चमस से संबंध करता है, वो चमस होदुष चमसः, ये चमस शब्द इन सबके साथ संबंध करेगा, तो ये सारे उसका भक्षण करेंगे। अधर्यु का नाम नहीं लिया है, अब विचार करेंगे अधर्यु आएगा कि नहीं, अधर्यु के लिए अलग है, वो बाद में देख करके बताएगा। और यहां एक जो है और प्रमाण इसमें मिलता है कि न सोमेन उच्चिष्ठा भवंती, ऐसा एक वाक्य आया इसमें, ऐसा यह प्रसंग क्या है, पात्र का जब विचार करेंगे आपको बताएंगे, ये पात्र एक ही पात्र से ये सभी खाएगा कि अलग अलग पात्र इनका रहेगा, ऐसा यहां प्रश्न करेंगे, कि जैसे हम भोजन करते हैं तो हमारे संस्कृति में ऐसा है भोजन के बाद वो पात्र झूठा हो जाता है, झूठा होने पर वो उसको फिर शुद्धिकरण करना पड़ता है, इसके अधिनियम आया, क्योंकि एक प्रासंगिक ज्ञान यहां अच्छा है इसलिए इसको बता रहे, किंतु आगे बताएंगे कि चमस पात्र का इस प्रकार से उच्चिष्टत्व नहीं होगा, ऐसा बताएं कि इसके लिए क्या है, कि अन्यत्र भी इसके संबंध में कहा गया है कि जो भोजन करते हैं भोजन के बाद जो साधक है सन्यासी है उनके लिए नियम है कि भोजन पात्र को पानी डाल करके धो करके पीना चाहिए तब भोजन पूरा होता है ना, ऐसा है तो ऐसा करते हैं, एक इडापान होता है, इडापान इसको कहते हैं, इडापान क्या है, प्रसाद में जो रखा हुआ पात्र है उसको पानी डाल करके धो करके पी लेना, इसको इडापान कहते हैं, ये कर्मकांड में आया, ऐसे ही उसका ही ये प्रतिरूप है उसका अर्थ, किंतु इसमें विशेष अर्थ क्या होता है कि साधु संत कोई भी महात्मा कहीं भी जाकर के भोजन करते हैं तो उसमें अलग विधान है, साधु संतों का भोजन का अलग विधान, श्राद्ध आदि भोजन का अलग विधान, श्राद्ध भोजन आदि करेंगे तो भोजन पात्र में उच्चिष्ट छोड़ना पूरा नहीं खाना, उसमें जो मुख्य अंश है छोड़ना है, उसमें क्या क्या छोड़ना है वो बताते हैं, वो चावल है खीर है इत्यादि जो देंगे उसको छोड़ना पड़ेगा, और जो गृहस्थ होगा पति पत्नी दोनों साथ में भोजन करते हैं तो गृहस्थ भी कभी भी पूरा बर्तन साफ करके नहीं खाना चाहिए, जो गृहस्थ का जो पुरुष होगा वो बर्तन में थोड़ा छोड़ देते हैं, तो उनके लिए भी ये विधान है, वो अन्य प्रकार से उच्चिष्ट का प्रयोग पितर आदि के लिए होता है, इसलिए पूरा साफ करके धो करके खाने का विधान गृहस्थ को नहीं है, ये धो करके खाने का विधान संतों का ही, संतों का भोजन ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए जहां भी संतों का भोजन होता है ऐसा नियम है, आजकल तो कोई पालन नहीं करते, वो जानते नहीं है, इसलिए क्या करना नहीं करना मालूम नहीं है, और दक्षिण में भी लोग जानते नहीं है इसलिए वो नहीं करते, यहां तो सब लोग जानते हैं, इसलिए वो करते हैं, तब जाकर के उनका भोजन पूरा हो जाए, क्योंकि उनका जो जूठा भोजन है वो तो दूसरे को नहीं दिया जाता, वो देना गलत है, पाप है। और गुरु हो शिष्य हो तो गुरु का जूठन जो है शिष्य खा सकता है, अन्य कोई नहीं खा सकता। जो दीक्षित शिष्य होगा तो गुरु का जूठन खा सकता है, उसके लिए विधान है। और उपनयन किया हो उस प्रकार से संबंध गुरु शिष्य भाव हो, अन्य किसी को संतों का जूठन नहीं किया जा दिया जाए, इसीलिए वहां विधान ऐसा है। तो ये भी एक सूचक है, यहां क्या है कि भुक्त्वा पात्रे यदि नित्यम क्षालयेत मंत्रपूर्वकम न दुष्येत तस्य तत्पात्रम यज्ञेषु चमसो यथा। ये यज्ञ में चमस पात्र का उदाहरण दिया। तो यज्ञ में चमस पात्र एक होता है, उसी से सभी पीते हैं, किंतु वो दूषित नहीं होता है, वो जूठा नहीं होता है ना। कैसे, उसके लिए उदाहरण दिया कि भुक्त्वा पात्रे यदि नित्यम, यदि मन सन्यासी है तो यदि नित्य पात्र को भोजन किया हुआ जो पात्र है उसको क्षालये धोए, किससे, मंत्र पूर्वक, ऐसा नहीं धोया जाता है, मंत्र पूर्वक धोया जाता है, पानी डाल करके मंत्र पूर्वक धोते हैं, मंत्र बोलते, वो मंत्र उनका विधान में है, जो सन्यास लेंगे तो आपको पता चलेगा, उसी से वो धोएगा, वो धो करके उसको भी पी लेगा, ऐसा उसको पीना चाहिए, तब जाकर के वो पूरा होता है। तब क्या है कि न दुष्ये तस्य तत्पात्र, तो वो पात्र जो बाद में आ गया वो झूठा नहीं माना जाता, वो पात्र में दोष नहीं रहेगा, झूठा नहीं माना। इसका और विस्तार है, इसका कारण क्या है कि भोजन आपने किया वो वैश्वान अग्नि में आहुति के रूप में स्वाहा करके जो भोजन करते हैं, मंत्र पढ़ करके भोजन करते हैं, ऐसे बैठ करके कहीं दुकान में वकान में खाने का विधान है नहीं, न आपणीय मछनीया, ऐसा नियम बताया है, जो साधक संत है उनको दुकान आदि में खाना नहीं चाहिए, खड़े होकर खाना नहीं चाहिए, बहुत सारा नियम है, इसलिए उनको बाहर भोजन नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाता है। आजकल तो नहीं जानते हैं तो लोग कर लेते हैं। तो ये नियम से जब हवन करके आप आहुति डाल करके भोजन करते हैं और बाद में जो शेष भाग रहता है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो आहुति तभी पूरे होते हैं सारे कुछ डालने से। अब कैसा भी वो भोजन पात्र में तो कुछ तो रहता ही है, तो उसमें जो भी खाया मसाला जो भी कुछ ना घी वगैरह कुछ ना कुछ तो रहेगा, तो उसको भी वो आहुति के रूप में करके पी लेते हैं। तो बाद में जो मंत्र पढ़ करके जो धोकर के पीते हैं उसका विधान में ये ईडापान संबंधी विधान आया। अब वो बर्तन झूठा नहीं होता और उस बर्तन को दूसरा लोग धो सकता है, अपने आप धोए या दूसरे लोग धोए, कोई भी धोए, तो उसको झूठा बर्तन धो, झूठा बर्तन धोया हुआ ऐसा नहीं माना जाता। ये कारण है, क्योंकि उसका झूठा बर्तन दूसरा नहीं धो सकता, उसको दूसरा छू नहीं सकता, ऐसा है। क्योंकि इसीलिए तो संतों को लोग भोजन खिलाते हैं, संतों को भोजन खिलाने से उसके पास कुछ नहीं रहता, उसके जितना पुण्य होगा पूरा वो खिलाने वाले को जाता है, जो गृहस्थ खिलाएगा, संतों को भिक्षा देंगे और भोजन खिलाएंगे, इसलिए तो भंडार आदि जो करते हैं ना उनको फल मिलता है। क्योंकि ब्राह्मणों को करने में इनमें करने में अंदर है, ब्राह्मणों को कुछ विधान दूसरा है, संतों को करने में दूसरा है, तो पूरा पुण्य उसको जाएगा, क्योंकि इसको पुण्य चाहिए नहीं, और इस प्रकार से उसका बाध्य करते हैं कि इस प्रकार करना चाहिए। तो वो बर्तन बाहर डाल दिया जाता है या कुछ भी उसको किया जाता है तो उसमें वो दूषित नहीं मानते। और दूसरी बात है कि वो खाने के बाद जो जूठा है उसमें कोई अन्न दान आदि रहा हो, वो बाहर जाकर के कोई दूसरा प्राणी भी उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्राणी में भी वही तत्व है, समान रूप से है, वो प्राणी को भी जूठा नहीं खिला सकते। संत अपना जूठा प्राणी को नहीं खिला सकते, क्योंकि उनका भावना में वो बराबर है, वो भी तो भगवान है, सर्व में आत्मदृष्टि है, तो वो जूठा वहां खिलाना उनका संभव है। ये इसीलिए संतों का भोजन करने का पात्र जैसा उदाहरण दिया उन्होंने, तो उस प्रकार से उसमें कुछ नहीं बचता, वो कोई दूसरे को खाने के लायक कुछ भी नहीं बचेगा, दूसरा कोई ले भी नहीं सकता है, और कुछ प्राणियों का भी चींटी आदि को भी जो खाएगा ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए ये नियम बहुत पक्का पालन करना चाहिए, जितना हो वो आपके बर्तन में कुछ बचना नहीं चाहिए, जितना चाहिए जितना आप खा सकते उतना ही लेना, जो नहीं खा सकते नहीं लेना चाहिए, पूरा ही खाना चाहिए, ये नियम है। ये नहीं खाएंगे तो उससे आपका जो है साधन में वो विघ्न आएगा, क्योंकि उसका स्पर्श दूसरा करेगा, उसका दोष जो भी होगा होगा, इस प्रकार से होता है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए कहा। ये कम लोग जानते हैं इसका तत्व क्या है, जानते हैं, इसी के बारे में यहाँ ये मंत्र दिया गया कि न दुष्ये तस्य तत्पात्रम, वो पात्र दूषित नहीं होता है, कमंडलवादी जो भी होगा। जैसे यज्ञेषु चमसो यदा, ये उदाहरण दिया, यज्ञ में जैसा चमस पात्र को झूठा नहीं मानते, इसका ये प्रसंग है, आगे अभी और आए रहेगा अधिकरण, और आगे भी एक श्लोक दिया है, चमस सोम संयोगाद यथावई मेध्य उच्यते अपाम तथैव संयोगाद नित्यो मेध्य कमंडलुहु, ये दोनों में भी संबंधित है। जैसे कर्मकांड में चमस पात्र का सोम संयोग होने पर भी वो मेध्य ही कहा जाता, मेध्य मने यज्ञ के योग्य, झूठा ना हो उसको मेध्य कहते, दूषित ना हो उसको मेध्य कहते, वो मेध्य ही माना जाता है। ऐसे ही जल के संयोग से, जल संयोगात नित्यो मेध्य कमंडलु, जो कमंडलु होता है वो तो कमंडलु शब्द से यदि उनका कमंडलु होता है, वो कमंडलु तो इनके पास होते, तो इसलिए वो कमंडलु भी अशुद्ध नहीं होता, वो शुद्ध रहता है, उसको झूठा नहीं मानते, उसमें पानी पी लो वो करो तो उसको साफ करके जो भी करते हैं झूठा नहीं मानते, ऐसा नियम कहा गया है। इससे भी ये निश्चित है कि चमस पात्र से भक्षण करना चाहिए, ऐसा निश्चय हो गया इस अधिकरण। अब जो है जिनका वर्ग बताया गया, उद्गात्र वर्ग है, होत्र वर्ग है, इनमें से किसको किसको लेना चाहिए, कौन रहेगा वहां पीने के लिए, कौन नहीं रहेगा, इसके विषय में स्पष्ट कर देना चाहिए। नहीं तो क्या है, वहां भी राग द्वेष होने की संभावना है, किसी को दिया किसी को नहीं दिया, पहले से मालूम होगा तो कोई विक्षेप नहीं होगा, इसके लिए यह अधिकरण बनाया गया। उद्गात्र चमस भक्षण अधिकरण नाम के अधिकरण, ये भक्षण पेटिका चल रही है, आगे जाकर के बहुत सारे भक्षण के बारे में विचार किया। तो यहां संदेह क्या है कि एक वाक्य आया अभी पहले पहले अभी दिया जो वाक्य है, प्रा उद्गात्रणाम, ऐसा वाक्य आया, उद्गादाओं का गण, उद्गादाओं का गण में कौन कौन होता है, उद्गादा प्रस्तोदा प्रतिहर्ता सुब्रमण्य, चार है, याद किए थे ना चार का, हाँ इसके बिना नहीं समझ में आया, ये चार है, चार में उद्गादा प्रथम है, प्रस्तोदा द्वितीय है, प्रतिहर्ता तृतीय है, सुब्रमण्य नाम करके चतुर्थ है। अब चार तो चारों को लेना चाहिए, जब उद्गात्रणाम बहुवचन का प्रयोग किया तो वो उद्गात्र वर्ग का चार लेना है, ये तात्पर्य निकलता है, इसलिए संदेह हो रहा है कि ये जो चमस के बारे में भक्षण कहा गया, ये चमस संबंधी जो है चमसिना, किम एक ऋतिक उद्गात्र नाम ना प्रसिद्ध भक्षये, उद्गादा नाम लेने से केवल उद्गात नाम ऋतिक भक्षण करेगा, अथवा उद्गात्र उपलक्षित अन्य उनके गण में जितने ऋतिक है वो भी भक्षण करेगा, अन्य तीन भी साथ में मिलकर भक्षण करेगा कि नहीं करेगा, अथवा ये जो तीन छंदों के ऋतिक जितने भी है उनमें से जो सुब्रमण्य नाम के जो ऋतिक है वो नहीं करेगा बाकी सब करेगा, इनमें से क्या देगा, तीन विकल्प है, सभी करेंगे और उद्गादा मात्र करेंगे अथवा सुब्रमण्य को छोड़ करके बाकी करेंगे। अब सुब्रमण्य के छोड़ने का कारण क्या है, अब वो बेचारा चतुर्थ संख्या में है, इसका ये कारण है, ये सुब्रमण्य का जो काम है का अलग अलग काम है, सुब्रमण्य नाम के जो सामगान करता है, इसका सामगान दो बार ही होता है, ये उपगान करने वाले होते हैं, सुब्रमण्य आदि जो गान करने वाला उपगान करता है, उपगान सुब्रमण्य का मैंने जो गान करेगा उसके साथ में गान करेगा, अन्य का भी होता है, इनके साथ सुब्रमण्य भी रहेगा। अब इनके लिए अलग साम का विधान नहीं किया गया, जैसा दूसरों के लिए अलग अलग साम का विधान आया है, इस प्रकार से सुब्रमण्य के लिए एक अलग साम का विधान प्राप्त नहीं होता। तो अब वो प्रातर अनुवाग में, प्रातः काल में जो अनुवाग होता है प्रातर अनुवाग में करेगा, उसके उपरांत उसका उपरम होता है, उसके बाद में उसका काम नहीं है, सामगान के संबंध में काम नहीं है। तब क्या है कि जब सोम पीने का समय है ना, उस समय विधि के अनुसार उसको वहां उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, सुब्रमण्य वहां नहीं होगा क्योंकि उसका कोई सावधान तो है नहीं, सुबह हो गया उसका जो होना है उपगान करके करना तो हो गया, बाद में उसके लिए कोई आह्वान नहीं होता, आह्वान मैंने सुब्रमण्य सावगान करो ऐसा आह्वान नहीं आया है। इसका मतलब सोमगान का सोम पीते समय प्रसाद पाते समय वो नहीं रहेगा, अब उसको बुला के लाना है कि नहीं लाना है, उसको खिलाना है नहीं खिलाना ये प्रश्न है, वो तो नहीं रहेगा तो नहीं खाएगा, यही अर्थ है। तो इसीलिए यहां शंका हो जाती है। पूर्व पक्ष कहता है, पूर्व पक्ष का देखिए पूर्व पक्ष क्या आते प्रकट करता है, विकल्प करना चाहिए हम पक्षपात आदि करना ठीक नहीं है, तो जब बोला है सबके लिए तो सभी बोलेगा, सबके लिए बोला तो सभी करना चाहिए। तो उद्गात्रीणाम चमसा इति समाख्यया पूर्वाधिकरण न्याय न एक एव ऋतिक यस्य नाम उद्गादा तत्चमसम भक्षे। पहले विकल्प ये हो सकता है और विकल्प दो देंगे पूर्व पक्ष, बोलता है कि हाँ उद्गात्री नाम कहा गया है, इसका मतलब जितने उद्गादा नाम के ऋतिक है पुरोहित है वही इसका खरेगा, क्योंकि वो समाख्या से तो वही मालूम पड़ रहा है, जैसा होदुस चमसा बोला तो होदा का जो है चमस है, इस प्रकार से आपने समाख्या से संबंध किया था लौकिक वैदिक समाख्या से, इसी प्रकार से यह उद्गात्री नाम भी वैदिक समाख्या है, तो जितने उद्गादा होंगे वो पियेंगे, बाकी का प्रश्न ही नहीं होता, ऐसा एक पक्ष है। दूसरा भी ये ले सकते हैं कि उद्गात्री नाम ऐसा बहुवचन देने से एक का संबंध नहीं कर सकते, क्योंकि उद्गादा बहुवचन दिया तो बहुशु बहुवचन ये सूत्र है, तो अनेकों में मतलब दो से अधिक होना चाहिए, तीन होना चाहिए, चार होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तो बहुवचन का प्रयोग करने से यहां एक उद्गादा का संबंध नहीं कर सकता। ऐसे स्थिति में जो जितने सर्व ऋतिज है, जितने ऋतिज है वहां वो सारे भक्षण करेंगे, ऐसा करेगा, ये दूसरा विकल्प। अथवा ये जो जितने छंदोगान करने वाले जितने ऋतिज है सामगान कर्म में नियुक्त है वो सारे इसका भक्षण करेंगे, क्योंकि सामगान कर्तृत्व तेषाम अभी उद्गात्र समाख्य संभव, ये उद्गान करने वाले जितने भी होंगे, सामगान करने वाले जितने भी होंगे उसमें क्या आएगा, मुख्य उद्गादा भी आएगा और जो सुब्रमण्य आदि उपगान करने वाले भी आएंगे तो सारे भक्षण करेंगे, ऐसा तीसरा विकल्प। तीनों विकल्प दिया, इन तीनों में से एक होना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहता है। तब सिद्धांत भी कहते हैं कि यहां जो है ना बाकी सब आपको विचार करना पड़ेगा कि सामगान कर्ता जितने भी है सभी का शेष भक्षण प्राप्त होने पर उनमें से एक सुब्रमण्य का ये भक्षण प्राप्त नहीं होगा, सुब्रमण्य का नहीं होगा, बाकी तीन का हो सकता है, क्योंकि सदैव भक्षण स्थानम वहां सदस्यों के लिए कहा गया, सदस्यानाम आया है ना, सदस्य का मतलब क्या है, उस समय जो लोग वहां सदस्य रूप से उपस्थित रहेंगे उनको ही खिलाना है, और ये प्रसाद का नियम भी है, आप भी ये जान लीजिए कि प्रसाद का भी ये नियम है कि जो उस कार्य में वहां उपस्थित रहेगा, इससे मालूम हो रहा है हम लोग जो लोग रोज हम करते हैं इसके साथ भी संबंध होता है, अभी जैसा यहां सत्संग हो रहा है प्रसाद का वितरण यहां होगा, तो यहां जो उपस्थित है उन्हीं को प्रसाद दिया जाना चाहिए, हाँ एक बार मैं इनको बताया था, इससे जो बाहर जाएगा बाहर है उनको यहां से बांध करके ले जाके देने का नहीं, वो प्रसाद नहीं होता, वो क्या है भोग वृत्ति हो गया, मतलब उनको खाने की खिलाने की इच्छा से आप जो है अन्य वृत्ति से ले जाते हैं, क्योंकि अभी देखो ये सुब्रमण्य को विचारक नहीं दे रहा है, वो सुबह गान करके चला गया, उसको भी सोम भक्षण होना चाहिए था, नहीं देगा उसको क्योंकि वो सदस्य नहीं है, उस समय वहां उपस्थित नहीं होता, उसका आह्वान नहीं होता है उस समय, इसलिए उपस्थित नहीं होता है ना, इसीलिए ये इसी के अनुसार ऐसा नियम रखा है, मंदिरों में भी ऐसा रखते हैं, प्रसाद लेके अब घर में नहीं जाना चाहिए, प्रसाद भक्षण करे अब बच्चा हुआ ले जाए वो बात अलग है, वो थोड़ा सा वहां ग्रहण करना चाहिए, मतलब आप उपस्थित है ये दिखा करके ग्रहण करना चाहिए, यदि आप उपस्थित नहीं है तो अलग से रह करके भोजन प्रसाद नहीं खिलाना चाहिए, बच गया तो बाकी सब लोग मिलकर जो उपस्थित है उनको खिला के खत्म करना चाहिए, ऐसा है प्रसाद का नियम, बांध के ले जा करके कटोरे में रख के फिर इसमें रख करके ऐसा करना नहीं है, इसी से मालूम पड़ता है, इससे तो अलग कर रहे हैं ना, तो इसका सब नियम है, क्योंकि प्रसाद वहां उपस्थित होने से ही वो प्रसाद बनता है इस दृष्टि से। तो ये कहता है सिद्धांति कि सुब्रमण्य को नहीं होगा। कारण क्या है, उस मंत्र में आप देखिए अंत में एक विशेषण दिया, सदस्यानाम ऐसा विशेषण दिया शेष लक्षण में ना, सभी सदस्यों का ऐसा कहा गया था। तो सदस्यानाम कहने के कारण में ये उस कारण से इसको इधर ही जोड़ना चाहिए, अन्यत्र ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए कि सदैव न च तत्र सुब्रह्मण्यस्य प्रवेशः, इस स्थिति में सुब्रह्मण्य वहां प्रवेश नहीं करता है, उसका आह्वान नहीं किया, वो तो पहले करके चला गया। कि सुब्रह्मण्य सामगान करने पर भी उनको छोड़ करके करना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग से उनका आह्वान नहीं होता है, ये एक पक्ष है। किंतु यहां ये तो भट्ट मीमांसा के अनुसार ये अधिकरण का ये अर्थ है। दूसरा जो है हमारे प्रभाकर है, प्रभाकर का हर जगह कुछ अपना अभिप्राय अलग है। प्रभाकर कहते हैं वो भी वो सुब्रह्मण्य के पक्ष में जाएंगे। प्रभाकर कहते हैं कि जितने भी सामगान किया है, किंचित सर्वेशां सामगानां प्राप्तम तस्मात् कस्यापि सामगान कर्तुर अवच्छेदो न न्यायः साक्षात वचनमंतरेण। प्रभाकर कहता है ये न्याय नहीं है, भले ही अभी नहीं हो वहां गान नहीं करता हो, तो सामगान करने वालों के लिए सोम भक्षण कहा गया, और बेचारा सुबह गान करके तो गया, अब बाद में उनका विधान अलग से नहीं है नहीं आया, तो भी उस समय में उनको वहां सोम भक्षण के लिए उपस्थित करा करके सोम भक्षण करा देना चाहिए, ये न्याय होता है, नहीं तो अन्याय हो गया। बेचारा क्या सोचेगा, हमने भी गान किया है, बाकी लोग प्रसाद खा लिए, ऐसा सोचेगा, ये अन्याय है। तो क्यों, साक्षात वचन अभाव, सुब्रह्मण्य को नहीं खिलाना है ऐसा वजन तो मिलता नहीं है। ये वजन में तो ये कहा ना उद्गातृणा, ऐसा कहा, सारे उद्गातों को लिए कहा है, अब बाकी तीनों को आप ले रहे हैं, और सुब्रह्मण्य को नहीं खिलाना चाहिए ऐसा कोई वेद वाक्य तो नहीं मिल रहा। यदि निषेध अलग से मिलता तब तो हम मान लेते कि सुब्रह्मण्य को नहीं खिलाना, बाकी को खिलाना, ऐसा नहीं मिल रहा। आप तो अर्थात उनको नहीं खिलाना चाहते, कारण क्या है, सदस्य नहीं होने के कारण, उस सभा में सदस्य रूप से उपस्थित नहीं होने के कारण उसको नहीं दिया जाता। तो ऐसा है, सबका है, दक्षिणा देना, दान देना, ये प्रसाद देना, ये सबके लिए ये नियम है, सदस्य हो तब दिया जाता है। अब यहां बैठा है भंडारा में, तो भंडारे में जो बैठा है उसको देना चाहिए, और बाकी जो बाद में आएगा फिर अलग रख करके ऐसे देने का विधान नहीं, ऐसा नहीं दिया जाता। इसलिए सदस्य हो तब होता है, सदस्य का अधिकार में सदस्य ही किया जाता है, रख करके देने को वेद विधान भी नहीं। इसलिए हम जो भंडारा आदि में भी कई जगह नियम देखते हैं, जो आया है उनको ले दिया जाता है, जो नहीं आया है उनके लिए देने का विधान नहीं है। जो भी है उसका विशेष स्थिति में प्रतिनिधि के रूप में दिया जाता है, वो आगे अध्याय में आपको आएगा कौन प्रतिनिधि बनकर के जाएगा, प्रतिनिधि को दिया जाता है। जैसा गुरु का प्रतिनिधि शिष्य हो सकता है, तो शिष्य जाएगा तो प्रतिनिधि रूप से उसको दिया जाएगा, और यजमान का प्रतिनिधि ऋत्विक होता है, कभी किसी काम में यजमान नहीं जा सकता है, वहां उसका जो पुरोहित होगा, जो कुल पुरोहित होगा उसको भेजा जाता है, तो प्रतिनिधि के रूप में वो जाएगा, वो उसको लेके आएगा। तो गुरु नहीं जा सकता है तो शिष्य जाकर के लेके आएगा, भिक्षा लेके आएगा, तो भी गुरु गया हुआ ही माना जाता है। वो तो विस्तार से आएगा, बहुत सुंदर विचार आएगा, कौन कौन प्रतिनिधि बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, तो उसमें विशेष है। बाकी सामान्य नियम यह है कि सदस्य हो तब देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। तो प्रभाकर ये कहना चाहते हैं इनको अलग करके क्यों द्वेष करना, उनको भी इसमें लेने में न्याय है, उसको सदस्य बना दिया जाए, उस समय उनको बुला दिया जाए, इस शब्द के अर्थ से, इस समाख्या से ही, प्रमाण से उनको भी वहां बुला करके दे देना चाहिए, ये प्रभाकर का अभिप्राय है। ऐसे हर जगह जो है प्रभाकर अपना कुछ विशेष अधिकार रखते हैं, वो विशेष रूप से कुछ अपना अभिप्राय बोलते हैं, इसलिए उनको गुरु माना गया कि बहुत सोच समझ करके अलग अलग देते हैं। और कई कई जगह तो भट्ट जी जैसा बोला वैसा ही है, किंतु बहुत जगह कुमारिल भट्ट से अलग अभिप्राय है उनका। अब यहां तो वो स्पष्ट है, यहां तो कुमारिल भट्ट जी तो सुब्रह्मण्य को नहीं देना चाहते, किंतु प्रभाकर कहते हैं उनको भी देना चाहिए, इस प्रकार से वो रहा। आगे इसी संबंध में दूसरा अधिकरण है, ये इसी अधिकरण में जो विचार है वही अधिकरण का वहां भी विचार है। ये ग्रावस्तुद नाम करके ऋत्विक है, ये होदा गण में आता है, होदा मैत्रावरुण और आच्छावक और ग्रावस्तुत, ग्रावस्तुत इनका चतुर्थ है। होदा पहले है, उसके बाद मैत्रावरुण है, उसके बाद आच्छावक है, फिर ग्रावस्तुत है। अब ग्रावस्तुत के बारे में भी ये विचार करते हैं कि ग्रावस्तुत को भक्षण है कि नहीं है, ये विचार करेंगे। और इसी प्रकार उनका भी निर्णय लिया जाता है कि पहले के संबंध से इसमें थोड़ा अंतर है, होत्रगण का संबंध विचार करते हैं। तो यहां सिद्धांत का ये निर्णय होगा कि जितने समस्या का चमस भक्षण का गिना गया है उनमें ग्रावस्तुत का अभिधान नहीं है, उनका कथन नहीं है, किंतु सोम भक्षण में चमसित्व से कोई संबंध नहीं है। फिर श्रुति के द्वारा सभी ऋतिजों का तत्र अधिकार भी प्राप्त होता है, तो इसीलिए यदा चमस्य का संबंध करके होता है, यहां ये हारी भोजन से सर्व एव लिप्स्यन्ते। ये हारी भोजन क्या है, हरिरसी हारी भोजन, इस मंत्र से ग्रहण किया हुआ जो सोमरस है उसको हारी भोजन कहते हैं, तो हारी भोजन में इनका अधिकार है, ऐसा करके सिद्धांत जी बोलते हैं। तो विशेष चमस का नाम है, एक एक चमस का अलग अलग नाम दिया, उनमें से एक का नाम है हारी भोजन, तो हारी योजन उसका नाम है। हारी योजन क्यों है, क्योंकि वहां मंत्र आएगा, वो चमस लेते समय उसका मंत्र है हरिरसी हारी योजन, चमस मन ग्रहपात्र, वो ग्रहपात्र लेते समय मंत्र है, इसको हारी योजन कहते हैं, उसमें उसका अधिकार है। इस प्रकार से यहां निर्णय किया, और भी आगे एक एक अलग अलग अधिकार का निर्णय है, सबको लेके विचार किया। अब यहां क्रम के बारे में विचार करना है, सोम भक्षण तो करना है, अब पहले कौन करेगा, दूसरे नंबर में कौन करेगा, क्योंकि चार तो मुख्य ऋतु तो है, होदा अध्वर्यु उद्गादा और ब्रह्मा, ये चार तो मुख्य है। अब इनमें से भी क्रम क्या है और आगे का पीछे का क्रम देखना है, क्योंकि क्रम नहीं होगा तो फिर अव्यवस्था हो जाएगी, फिर वहां भी राग द्वेष होने की संभावना है, इसके लिए भी शास्त्र में व्यवस्था देना है। शास्त्र में व्यवस्था दिया तो कोई प्रश्न नहीं करेगा, इसके लिए यहां विचार करना चाहते। तो ये भर्तृ भक्षण क्रम संबंधी ये अधिकरण है, यहां विचार का विषय है कि एक पात्र में सारे ऋतिज भक्षण करेंगे तो क्रम विषय संदोह होगा, भक्षण काल में कौन प्रथम करेगा और कौन द्वितीय करेगा। तो कहा प्रथमम भक्षय अध्वर्यु वा अन्यो वा, अध्वर्यु भक्षण करेंगे या अन्य भक्षण करेंगे, इसके पहले जो अधिकरण आया है उसमें पात्र संबंधी विचार करके वो पात्र को एक बताया गया है ना, वो ग्रह पात चमस पात, इसीलिए यहां क्रम का विचार करना है। पूर्व पक्ष कहता है अध्वर्युरेव प्रथमं भक्षये तस्यैव हस्ते सोमपात्रं ध्रियते, वो क्या है अध्वर्यु ही पहले पिएगा, कारण क्या है, वो सोमपात्र उसी के हाथ में होता है, क्योंकि स्वाहा करके आहुति वही डालते हैं, अब जिसके हाथ में जो है वही तो पहले पिएगा, वो दूसरे को क्यों देंगे, इसीलिए अध्वर्यु ही पिएगा पहले, ये पूर्व पक्ष कहता है। अतः पात्र सन्निधानात्, पात्र के सन्निधान रूप प्रमाण मान करके तस्यैव प्रथम भक्षण, उसी का ही प्रथम भक्षण मान लेना चाहिए, अब वो क्यों दूसरे को देंगे, उनको क्या जरूरत है, जब पीना ही है तो पहले पी लेंगे। किंतु सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं, यहां वाक्य आया वषट्कर्तु प्रथम भक्ष, ये वाक्य पहले आया अर्थसंग्रह में, वषट्कर्तु प्रथम भक्ष, वो सोम का पान सबसे पहले वषट्कर्ता पिएगा, ऐसा कहा। वषट्कर्ता कौन है, होता होता है, वषट करिष्यन ये करने वाला होदा होगा, ऋत्विक का जो प्रथम ऋत्विक है वही होदा है, ऋग्वेद का प्रथम ऋत्विक। सिद्धांत में इसलिए लिंग और वाक्य दोनों के प्रमाण से अध्वर्यु के पास यद्यपि पात्र होने पर भी होदा ही प्रथम भक्षण करेगा। और वहां एक वाक्य ऐसा आया, ये ऋतिजों को अध्वर्यों को संबोधित करके प्रार्थना करता है कि यथा होदास्मत्तः पूर्वं भक्षयित्वा शेष प्रदानेन अस्मान् पालयितवान् तथा त्वमपि पाहि। ऐसा एक वाक्य आया, जैसा होदा हमारे से पूर्व में भक्षण करके शेष प्रदान बाकी हमको देने के बाद हमको रक्षा की, उन्होंने पूरा नहीं पिया हमको भी दे दिया, उससे हमारी रक्षा हो गई तो हमको सोमपान हो गया इसलिए सोम पी करके हम अमर हो गए, ऐसे ऐसे करके इसलिए वो अध्वर्यों को भी प्रार्थना करता है तुम भी ऐसा ही करो, ऐसा किया तो होते व न प्रथमः, ऐसा करके मंत्र पढ़ के उसको बोला जाता है। इससे भी मालूम हो रहा है कि वो प्रथम में होदा ही भक्षण किया, तो लिंग और वाक्य दोनों के प्रमाण से ये वषट कर्तु ये प्रथम पक्ष है, ये साक्षात वाक्य ही है, इसके प्रमाण से प्रथम भक्षण होदा के पास ही जाता है ऐसा निश्चय हो। अच्छा, अब यहां होदा पिएगा तो कितने पात्र से पिएगा, तो वो बता दिया था एक ही पात्र से पिएंगे, तो एक ही पात्र से एक के बाद एक पिया जाता है, इस प्रकार से अनुज्ञात होकर के पिएगा। अब पीने में क्या नियम रहे, प्रथम द्वितीय तो हो गया कि एक एक जब पिएगा तो वो दूसरे को पूछ के पिएगा कि ऐसा ही पिएगा, तो ऐसे दे दिया पी लिया, पूछेगा कि नहीं पूछेगा, अनुज्ञा मांगेगा कि नहीं मांगेगा, क्योंकि ये व्यवस्था इसलिए बना रहे हैं ना इनका भाव ठीक बिठाने के लिए, राग द्वेष किसी प्रकार ना हो, क्योंकि खाने की बात है ना राग द्वेष स्वाभाविक है, ऐसा ना हो इसके लिए सारी व्यवस्था बना रहे कि अनिज्ञा होती है कि नहीं होती है ना। तो अनिज्ञा होने का मतलब क्या है, जैसा भंडारा आदि में बैठते हैं सब लोग भोजन साथ में शुरू करते हैं, साथ में शुरू करने का हम कारण पहले बता दिया था कि क्रमाध्याय में आएगा कि क्रम को रखने के लिए साथ में शुरू करना साथ में समाप्त करना आवश्यक है, और वो अनिज्ञा दिया जाता है, यजमान अनिज्ञा देंगे, जो भंडारा करेगा जो भक्षण भोजन परोसेंगे वो बाद में कहेंगे अभी आप खा सकते हैं ऐसा बोलेगा, तब आप खाना चाहिए, तब जाकर के उसका संबंध ठीक बनता है। इसी प्रकार यहां भी है कि नहीं है ये संशय है, तो सिद्धांत कहता है तस्मात् सोमो न अनुपहूते न पेयः, ये स्पष्ट विधान आया है कि सोम का अनुपहूते न मतलब अनुज्ञा के बिना सोमपान नहीं करना चाहिए, अनुज्ञा देकर के ही करना चाहिए, इसीलिए होदुरुपक्वयस्व इत्यादि मंत्र है कि होदा को अनुज्ञा दे दो, तो स्पष्ट श्रवण वहां आया है, इसलिए उपक्वान रूप अनुज्ञा आवश्यक है, एक एक अनुज्ञा देकर के ही उसका पान करेगा, एक एक अलग मंत्र है वो, तो मंत्र बोलेगा अनुज्ञा देगा तो तब जो है वो पिएगा, इतना वहां संबंध बताया, इसके मतलब इसके बीच में से निकाल के पीना इत्यादि कुछ नहीं होगा, क्योंकि सोम की बहुत स्तुति है लोग तो उसको कैसा भी पीना चाहेंगे तो वो ऐसा नहीं कर सकता, इस नियम के अनुसार उसको करना हो। अच्छा, अब जो है इस विषय में कुछ और चर्चाएं बीच में है, कुछ अधिकरण है उनको छोड़ करके आगे इस पाद का दो और अधिकरण है, इसमें एक विशेष बात विचार करके समाप्त करेंगे। ये 19वां अधिकरण है, इसमें यह प्रश्न आया कि ज्योतिषों में सुना जाता है यदि राजन्यम वैश्यम वाया जयेत स यदि सोमम विभक्षयिषेत न्यग्रोधस्तिभिनीरावृत्य ता संपिष्य दधिनि उन्मृज्य तमस्मै भक्षम प्रयच्छेत् न सोमम। अब सोम भक्षण का विषय है, तो अभी तो जो चर्चा हो गई है ब्राह्मणों के बारे में हो गई, तो ज्योतिषों में वो करेंगे। अब यजमान राजन्य मन यजमान राजा है अथवा वैश्य है, यजमान तो ये दोनों भी बन सकता है, तीनों को यज्ञ में अधिकार है, तो तीनों में से कोई यजमान बन सकता है। अब यहां यजमान बना हुआ राजा या वैश्य कोई बना हुआ हो, तो वहां राजा वैश्य जो बना हुआ उनको सोमपान कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, क्योंकि पहले तो आया था यजमान का भी होता है सोमपान चमस तो वो भक्षण करेगा, अब इनको पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए सोम का, तब वहां पूर्व पक्ष आता है कि वाक्यस्य उपक्रम उपसंहारयोर भक्ष विषयत्वा भक्षण मात्रे फल तमसो निविश्यते न आहुदिषु इति। ये जो वाक्य आया, यहां एक वाक्य आया कि यदि राजन्यम वैश्यम वा याजये, राजा या वैश्य को या कराएंगे, सोम या कराएंगे, तो स यदि सोमम भिविक्षयेषेदा, वो सोम के भिक्षा लेना चाहेगा, मतलब सोम को मांगेगा, तब उसको क्या है, सोम नहीं देने की बात कर रहे, वो क्या बोल रहे हैं, निग्रोध स्तिभिनीर आहृत्य। ये फल जो है, निग्रोध होता है पिपल का पेड़, पिपल का पेड़ का जो पत्ते के सामने वाला जो डंडल जैसा लंबा लंबा होता है, उसको ला करके वो जो होता है, वो सोम जैसा उसका फल है बोलते हैं, वो प्रतिनिधि है, सोम का प्रतिनिधि है, सोम नहीं मिला तो उसको कहता, तो उसको ला करके संपीष्या, सम्यक प्रकार से उसको पीस के दधिनी उपमृज्या, उसको दही में डालना। हाँ, ये पीना अच्छा है, ये दही में बना के पीने के बहुत बढ़िया होता है, तो बना करके दही में मिलाना है, उसमें मिला करके तस्मय भक्ष प्रयच्छे, उसको खाने के लिए देना चाहिए, किसको, राजन्य और वैश्य को, दोनों यजमान को ऐसे करना चाहिए, न सोम सोम नहीं देना चाहिए, ऐसा कहा है। यहां संदेह होता है, संदेह क्या है, ये वाक्य सोम प्रतिनिधित्व रूप जो फल चमस, इसका नाम है फल चमस, ये जो बना रहे हैं ना निग्रोध फल को ला करके पीस करके जो दही डाल के बना रहे, इसका नाम है फल चमस। ये फल चमस का जो विधान किया, ये क्या भक्षण मात्र को उद्देश्य करके विधान किया, वो तो स्पष्ट दिख रहा है, भक्षण मात्र के लिए विधान किया, अथवा याग द्रव्य रूप से भी विधान किया, मतलब याग जो सोम या करेगा उसमें द्रव्य भी यही होना चाहिए, अथवा भक्षण मात्र के लिए विधान है, वो किसमें है। अब प्रश्न ये है, संशय का कारण क्या है, कि जो हवन किया जाता है उसी का भक्षण किया जाता है, किंतु वाक्य में तो भक्षम प्रयच्छेद आया है, भक्षण के लिए देना चाहिए ऐसा कहा, अब उसमें तो भक्षण की बात आया, याग की बात नहीं आए, तो याग में असली सोम का प्रयोग करेंगे, किंतु भक्षण में ये राजन्य और वैश्य के लिए इस प्रकार से पीस करके देंगे, ये उनका अभिप्राय रहेगा, इनमें से कौन सा है संशय होता है। तब पूर्व पक्षी कहता है कि वाक्य उपक्रम को देकर के, उपसंहार को देकर के, ये भक्ष विषय ही दिखता है, हवन विषय नहीं दिखता, क्योंकि दोनों में विभिक्षेदा ये भी आया और पक्षम प्रयच्छेद, दोनों में भक्षण की बात आई, उपक्रम और उपसंहार, तो वाक्य प्रमाण से इसको ऐसा ही करना चाहिए, तो वाक्य प्रमाण से इसका विनियोग इसमें होगा, केवल भक्षण में होगा, अन्यत्र नहीं होगा, पूर्व पक्ष सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं। यदा अन्यान् चमसान् जुह्वति अथ तस्य दर्भतरुणैकेन उपगत्य जुहोति, ऐसा सुना गया। इस वाक्य में फल चमस जैसा याग को अंगीकार करके दर्भतरुण का रूप गुण का विधान किया गया, तो अन्य एक वाक्य मिलता है जहां फल चमस की बात कर रहे हैं, यदा अन्यान् चमसान जुह्वदी इत्यादि बात, इसमें दर्भ तरुण नाम करके एक गुण का विधान किया, मतलब दर्भ तरुण से ही अपहत्या उसको मिला करके हवन करना चाहिए, दर्भा का जो तरुण भाग है उसको लंबा से निकाल करके उसको ऐसे हिला करके उसी को डालना चाहिए, उसी से ऐसा संबंध करके उसमें स्पर्श करना, उपहत्या करना है, उपहन करना है, इसलिए वो दिखाई पड़ता है वहां, उससे क्या है वो आहुदी भी फल चमस से ही होगा, राजन्य और वैश्य के लिए यजमान के लिए जब सोमया करेंगे तो आहुति भी इसी से ही किया जाएगा, यह निश्चय करना है, क्योंकि याग प्रदेय द्रव्य की बात में भक्षण के रूप में प्रसाद में लिया जाता है, अब प्रसाद लेने के लिए उसको कहा गया है, वो जो बनाया हुआ द्रव्य है दही में बनाया हुआ द्रव्य है, उसको प्रसाद रूप से ग्रहण करने के लिए कहा, इसका मतलब उसको भी डालने के लिए भी वही रहेगा, क्योंकि यह भक्षण जो है ना वो शेष द्रव्य का संस्कार में आता है, कि प्रसाद बना करके आप नहीं खाया तब तो वो पूरा नहीं होता है, प्रसाद बनाएंगे तो उसको खाना पड़ता है, इसीलिए ये संस्कार है, ये अंग कार्य होता है, जो भी हम प्रसाद बनाएंगे वो खाना चाहिए तभी जाकर को पूरा होता है, तो ये खाने के लिए कहा तो वही बनाया हुआ है वही उसमें कवन में डालेगा, तो ये विशेष बात हो गई, ये राजन्य और वैश्य यदि यजमान है तो उसको असली सोम नहीं लिया जाएगा, प्रतिनिधि के रूप में लिया जाएगा, ऐसा कहा गया। और दूसरा जो है अंतिम अधिकरण में ही इसी के संबंध में विचार है, एक दशपेय नाम के याग आया। दशपेय जैसा वाजपेय है ना, उसी प्रकार इसी का ही ज्योतिषों का एक विकृत याग है दशपेय नाम का। वहां संदेह क्या है कि दशपेय में एक वाक्य आया, शतम् ब्राह्मणाः सोमं पिबन्ति दश दश एकैकम् अनुसर्पन्ति। यहां यजमान का जो राजन्य जो राजा यजमान होगा उसका जो चमस हस्त का अनुसर्पण करने के लिए कहा गया, उसके पास जो चमस का हस्त हाथ में लेकर के जाएगा वो, उसके अनुसर्पण करना, उसके पीछे पीछे जाने के लिए कहा गया, ब्राह्मणों को कहा गया ऋतु जैसे जाए नहीं। तो वहां संशय होता है कि राजन्य यजमान का चमसा अनुसर्पण जो कहा गया वो राजन्य के लिए ही कहा गया या सब ब्राह्मणों के लिए कहा गया, जो भी ऋतुज वहां रहेंगे सब लोग उनका क्या अनुसर्पण करना चाहिए, उनके पीछे पीछे जाना चाहिए, वो घूमने के लिए वहां कुछ परिक्रमा आदि का विधान होगा तो वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो तो हाथ में लेके जा रहा है जैसे अमृत कलश जैसा लेके जा रहा है। तो ये वहां विचार आया है। तो उसमें सिद्धांत ये है कि प्रकृति में ज्योतिषों से प्राप्त जो दस चमस है, तो दशा दशा भक्षण के बारे में कहा गया, तो दस चमस है उनके भक्षण के लिए अनुसर्पण का जो पुरुष संबंध बताया गया है, दशा दशा ऐसा करके वीसा से बताया गया, वीसा मैंने सभी को प्राप्त कराने के लिए। तो प्रति चमस दस संज्ञा का विधान होने से जो विधाय अर्थ सिद्धाम दश संख्याम अनुद्यव संख्या शतानाम सर्वेशाम ब्राह्मण्यम विधीयते सदम ब्राह्मणाः विबन्धित्यनि। इसीलिए सोमभक्षण यजमानस्यापि राजन्यस्यापि सर्वदा अप्राप्तमेव तदर्थम फलचमसस्य विहितत्वात् एवं च सति कुतः संभवति अन्येषां राजन्यानां सोमभक्षणम् तस्मात् ब्राह्मणा एव सोमभक्षः दशपेये अपि। दशपेय में भी सोमभक्षण तो ब्राह्मणी करेगा, क्योंकि वह स्पष्ट कहा चदम ब्राह्मणा सोमं विबन्धि, उसका अनुसर्पण करने के बारे में कहा, अनुसर्पण करते हुए भी वो ब्राह्मण ही सोमभक्षण करेगा, बाकी जो क्षत्रिय आदि जो उनके परिवार के होंगे जो वहां है उनका वो पीने का अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार से ये क्रिया में इसी को निर्णय किया गया। अब उसमें कारण के अनेक कारण है, एक तो इनका जो ये सोम पान करके उसको हजम करने के लिए भी कुछ विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है, नहीं तो पहले आया था ना उल्टी करेंगे, उल्टी करेंगे तो फिर उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, ऐसे सब होगा। तो इस प्रकार से अन्य लोगों के लिए इसका विधान नहीं किया गया है, इन्हीं के लिए विधान किया गया है, तो इसलिए ये विशेष हो जाता है, ये दोनों अधिकरण में इसका निर्णय होगा। तो ये सोम संबंधी अधिकरण यहां समाप्त हो जाता है, ये पाद भी यहां समाप्त हो जाता है। तो ये सारा निर्णय है, इसमें से कुछ कुछ बातें हम अनुसरण करते हैं किंतु साक्षात नहीं है, अन्य प्रकार से ये सब कर्मकांड की बातें हैं, लेकिन वो सब पूजा विधान में अभी है, जानने वाले जानते हैं नहीं तो नहीं जानते। सोम का संबंध में जो कहा गया वो सोम के लिए तो लागू होता है, और कुछ बातें अन्यत्र भी उसी प्रकार ही किया जाता है, और भी बहुत सारे इधर विचार करेंगे कि इसमें से जो विधान आया है उसके संबंध में अलग विचार करेंगे। अब आगे का जो पाद है षष्ठ पाद, तृतीय अध्याय का षष्ठ पाद, षष्ठ पाद का एक अधिकरण आपको यहां दिया है, इससे आप परिचित है पहले, यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति, ये कहते हैं अनारभ्य अधीत विधि कहते हैं इसको, कि पहले इसके बारे में कोई चर्चा न हुई है ऐसा जो है उसके बारे में विधान किया गया। कन्मणि ये कोई उत्पत्ति विधि आदि संबंध से नहीं आया, उत्पत्ति विधि आदि में नहीं आया और प्रकरण में भी पटक नहीं आया, तो उसके संबंध में कोई स्तुति आदि आया है कोई विशेष बात बता रहे, इसको कहते हैं अनारभ्य अधीत विधि, इस क्रम से आने वाले विधि है, ऐसे कई विधि आते हैं उनका विचार करना है आगे पास। तो इसमें प्रथम पाद का ये अधिकरण आपके पास दिया हुआ है, ये हम अवकाश के बाद करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। हाँ, कल जो है गीता पाठ होगा, अमावस्या है, 2 बजे से गीता पाठ होगा, सबको बता दें। और छुट्टी तो रखा है तो स्वामी जी भी रखा है, तो भी रखना पड़ेगा, छुट्टी रखेंगे। अभी 10वीं से होगा, 30 तारीख तक रखे हैं ना, ठीक है, हमारा भी कई काम है, 30 तारीख तक छुट्टी रहे, नवरात्रि पूरा।